mega deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. 538 Nieuws. 12 uur. Bij een slachthuis in Helmond, Brabant, is gisteravond een medewerker om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval bij een vleesverwerker. Meer details zijn niet bekend. De arbeidsinspectie komt langs voor onderzoek. De grootste softwareleverancier voor de zorg is gehackt met gijzelsoftware. Volgens de Volkskrant ligt de website van het Amsterdamse bedrijf eruit en worden zorginstellingen geadviseerd de speciale internetverbinding met het bedrijf te verbreken. De meeste ziekenhuizen werken met deze zorgsystemen. In Amerika roepen meer dan 20 democratische congresleden op om president Trump uit zijn ambt te zetten. Ze vinden de dreigementen aan het adres van Iran gevaarlijk en krankzinnig. Om de president af te zetten moet de vicepresident en de meerderheid van het kabinet verklaren dat Trump ongeschikt is. En Janine Albring keert terug als presentator van Zomergasten voor het allerlaatste seizoen van het programma. Ze presenteerde het interviewprogramma eerder al tussen 2017 en 2022 en is daarmee een van de langzittende presentatoren. Na bijna 40 jaar stopt het programma. Het is helder, koelt af naar 1 graad in het binnenland en 5 graden aan zee. Aan de grond kan het weer vriezen vannacht. Overdag dan is het droog, veel zon en warm. Maximaal 21 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen A7 Amsterdam richting Den Oever bij 32,9. A16 Dordrecht richting Breda 58,9. A37 Hogeveen richting de grens met Duitsland 25,3. A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij 9,4. En ook oppassen A58 Vlissingen richting Goes bij 167,0. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Marnix Westhuis. Met zometeen Teddy Swims, Stones and I. Na Olivia Dean en Man I Need. Radio 538. Best friend, I can come and stop right when 8. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running. Eyes closed in the dark. Headed for a wall, full speed. Oh, a spider. Stones and I, Gone, Gone, Gone bij 538. Van welk liedje is dit melodietje? Iets van David Guetta of een ander grietje? Is het iets van Damiano op die kleine kut kinderpiano? Altijd leuk, toch? Even een spelletje spelen met vrienden om te kijken wie het snelst kan raden welk nummer op play wordt gedrukt. Of is dat een spelletje wat alleen radio-dj's leuk vinden? Nee toch, jij ook. Hier in de studio van 538 staat een klein kutkinderpianootje. Daar, ja, dat is inderdaad zo'n keyboard met allemaal van die dieren erop, weet je wel. Daarop wordt een melodie gespeeld. Aan jou de vraag, kun jij raden om welk nummer het gaat? Dit is de melodie. Had je hem? Kijk, het blijft natuurlijk een kinderpiano, maar als ik het zelf zeg, aardig accuraat. Alette had het goed in de app van 538. Ging inderdaad over Gavin DeGraw. Not Over You, hoor je nu. Dreams, that's where I have to go. To see your beautiful faces anymore. I stare at a picture of you. We both admit we had it good, but until then it's alienation. I know that much is understood, and I realize if you ask.

idee, twee uur, drie gangen later. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schat, het verbaasd. Dat dit echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb op je gewacht, hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? En Maan blijven slapen bij Radio 538. Kun je je voorstellen? 45.000 euro verdienen met het verkopen van je scheten. Ja, je hoort het goed. Geld verdienen met je scheten. Details hoor je zo meteen in de nieuw van Sommieu. Counting every star, I'm counting every sunrise, the coast, 538. Met Snap en The Power. De nacht van 538. Hey, goeienacht. Marnix hier. Soms kom je hele domme dingen tegen op het internet, toch? Zeker als je, net als ik, urenlang breindood aan het scrollen bent op TikTok. Zo kwam ik dit bijvoorbeeld vandaag ook tegen. Een onderzoekje. Ik ben benieuwd of jij het antwoord hierop weet. Kun je een scheet 20 jaar bewaren in een glazen pot? Dus wat denk je? Kun je een scheet 20 jaar bewaren in een glazen pot? Aanleiding voor dit onderzoek is een Amerikaanse realityster. Zij verkoopt iedere week scheten in potjes. En die verkoopt ze aan haar fans. Daarmee verdient ze 45.000 euro per week. Dus een scheet in een pot, daar betalen mensen voor. Daar verdient zij iedere week 45.000 euro mee. Maar stel dat iemand zo'n potje koopt en het pas na 20 jaar opent, kun je dan nog steeds de aroma's van zo'n scheet ruiken? Dat is de aanleiding voor dit onderzoek. Nou ja, ik zou denken, vrij simpel, je moet de scheet laten. Dus potje open, lucht erin, deksel dicht. Voilà, dat moet vast goed komen. Maar er is dus in Engeland een compleet onderzoek nagedaan. Hoe zit het? Nou, scheten bestaan grotendeels uit geurloze gassen. En de stank komt vooral van waterstofsulfide. Dat is die geur van rotte ei, hè, dat gas. Daar bestaat het uit. Maar dat gas, dat maakt maar een heel klein onderdeel uit van de scheet. Maar het bepaalt dus wel volledig de geur. Maar door de zuurstof in die pot, daardoor worden die gassen wel afgebroken. Maar hoe lang is dat? Tot hoe lang zou je dat kunnen raden? Nou, het antwoord is dus, na 9 dagen, dan is de geur, de scheet er helemaal vanuit. Dus ja, het is inderdaad niet 20 jaar, het is wel 9 dagen. Maar ik vraag me vooral af, waar de fuck, wat moet je allemaal wel niet eten om zoveel scheten te laten om 45.000 euro te verdienen? Het is de 538, Taylor Swift, Open Light, hoor je nu. Radio 538. Had a bad habit of missing lovers past. My brother.

we can be dating, baby. I'll take you higher. I'll take you higher. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo, ooh, ooh. Shakira en de nummer 2 van de 538 Top 50. Je hoorde Zoo. Daarmee scoort ze bovengemiddeld beter dan 47 andere hits. Sowieso scoort ze bovengemiddeld beter dan heel veel mensen. Ze heeft namelijk een IQ van 140. Ik had ook geen idee, is het hoog, is het laag? Het gemiddelde in Nederland ligt ergens tussen de 90 en 100. Dus ja, dat is bovengemiddeld wel goed hoor. Dus als ze iets meer tijd had gespendeerd aan scheikunde in plaats van zingen, dan had ze misschien wel in de Artemis 2 gezeten, richting de maan, weet je wel, dat ruimteschip. Gave foto's van de maan die ze vandaag hebben gepubliceerd. Het is 538, Lady Gaga nu door je speakers. The fire is raging, but you're so beautiful, and it's amazing, cause I can taste it. I'll find a Dancing in the Flames bij Radio 538. Ben je er ooit wel eens bang voor dat AI of AI jouw baan overneemt? Slecht nieuws voor muzikanten, want neemt niet AI hun baan over, maar apen? Hoe dit zit, dat hoor je zo meteen na I Run van Haven en Caitlin Aragon bij 538.